tych elit. I jest kwestia jeszcze trzecia, mianowicie takie deprecjonowanie polityków w debacie publicznej de facto przyczynia się nie tylko do obniżenia samego rangi samego zawodu polityka jako takiego, ale również obniżenia prestiżu instytucji politycznych, które ci politycy tworzą. I to jest długotrwała konsekwencja tej sytuacji, o której mówimy. Ja myślę tak, że klasy politycznej nie zmienimy, bo to jest beznadziejne. To co powinniśmy zrobić? A więc przepisy. Czyli jednak, skoro tak, to musimy... Skoro mamy niedoskonałą klasę polityczną, to musimy udoskonalić przepisy. I w moim przekonaniu jednak w tych warunkach, kiedy klasa polityczna jest niedoskonała, doskonałe muszą być przepisy. Bardzo dziękuję Państwu. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego i Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziękujemy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Obywatelu, mieszkańcu miasta Wrocławia. Serdecznie namawiamy. Udaj się 10 grudnia na dworzec. Dokonamy tam otwarcia wystawy... Trójka w obrazach wielkich mistrzów. 16 dzieł fotograficznych nawiązujących do klasycznych dzieł malarskich. Nasi dziennikarze w nietypowych rolach i dziwnych pozach. Środa, godzina 11. Dworzec Wrocław Główny. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia na antenie. Artur Andrus i Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie lustrzankę przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup Canon EOS 1200D w zestawie z kartą pamięci, pokrowcem oraz aplikacją EOS Companion za 1449 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Najbardziej prestiżowy tytuł w tej kategorii. Większa wydajność, większy komfort i zwiększona zwrotność. Nowy Daily. Teraz w leasingu już od 101,99% i z ubezpieczeniem 2,8%. Odwiedź jak najszybciej dealera Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. To wciąż jest poniedziałek i wciąż 8 grudnia. Teraz czas na serwis. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Czeska instrukcja nakazująca specjalną kontrolę polskich artykułów spożywczych. Istnieje czy nie? Za chwilę komentarzach w Pradze na doniesienia z Warszawy. Niemieccy chadecy chcieliby mieszkający w ich kraju imigranci mówili w domach po niemiecku. Teraz się z pomysłu wycofują, a my wyjaśnimy dlaczego. Powiemy także o pomysłach, które mają sprawić, że obwodnica Mińska Mazowieckiego będzie bezpieczniejsza. To właśnie tam w zdarzeniu z łosiem zginął kierowca. Polscy producenci żywności obawiają się kolejnych strat. Minister rolnictwa chce rozstrzygnąć sprawę w Komisji Europejskiej. Polskie Radio dotarło do specjalnej instrukcji czeskiego Departamentu Kontroli Laboratoryjnej i Certyfikatów, która nakazuje szczegółową kontrolę polskich artykułów spożywczych. Co ciekawe, instrukcja nie obejmuje żywności z innych unijnych państw. Jak Czesi komentują oburzenie w Polsce w tej sprawie, o tym nasz korespondent. Pierwszy zareagował szef resortu rolnictwa Marian Jureczka. Nie zrobił tego oficjalnie, lecz na Twitterze. Napisał jedynie, że chce jasno oświadczyć, że organy naszego dozoru stosują jedną miarę wobec wszystkich. Nie jest to prawda, że poświęcamy więcej uwagi na towary z Polski. Minister zapewnił jednocześnie, że skontaktuje się telefonicznie z szefem polskiego resortu rolnictwa. Dyrektywy i procedury unijne nie przewidują wybiórczych kontroli żywności. Ponadto na jednym z portali internetowych wypowiedział się rzecznik Czeskiej Inspekcji Rolnej i Żywności, Paweł Kopřiva. Stwierdził, że dokument może być wyjęty z kontekstu, a jeśli istnieje, to tylko jego falsyfikat. Z Pragi dla Polskiego Radia, Paweł Szukała. To może nie jest ogromna suma, ale pomoże w modernizacji polskich kolei. Na ten cel ma pójść z unijnych funduszy spójności ponad 200 milionów euro, czyli ponad 800 milionów złotych. Komisja Europejska dała dziś zielone światło dla 5 projektów z województw śląskiego, opolskiego i kujawsko-pomorskiego. O które projekty chodzi, wyjaśni Magdalena Skajewska. Zmodernizowana ma zostać m.in. 60-kilometrowa linia kolejowa Częstochowa-Fosowskie, 35-kilometrowa trasa Błotnica-Strzelecka Opole-Groszowice czy prawie 70-kilometrowa linia Kalety-Kluczbork. Planowana jest wymiana torów kolejowych, remont peronów, przejazdów czy oświetlenia. Łączny koszt wszystkich inwestycji to ponad 400 milionów euro. Większość z nich ma zostać ukończona w przyszłym roku, jedna rok później. Unijna komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu, komentując przyjęcie projektów, oświadczyła, że poza zwiększeniem regionalnej konkurencyjności przyczynią się one do poprawy codziennego życia obywateli, w znaczący sposób skracając czas ich podróży oraz zwiększając komfort i jakość usług transportowych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Niemiecka partia CSU łagodzi swoje propozycje w sprawie integracji imigrantów. Chadecy chcieli, aby obcokrajowcy mieszkający w Niemczech mówili w domach po niemiecku. Teraz CSU się wycofuje z pomysłu po fali miażdżącej krytyki. Z Berlina Wojciech Szymański. Propozycja CSU wywołała nie tylko krytykę, ale wręcz kpiny ze strony innych partii politycznych. Suchej nitki na CSU nie zostawiła także prasa, nazywając pomysł absurdalnym. Politycy CSU najwyraźniej wyciągnęli wnioski z miażdżącej krytyki. W najnowszej wersji uchwały, która ma zostać przyjęta na partyjnym zjeździe, nie ma już mowy o tym, że imigranci powinni posługiwać się w domach językiem niemieckim. Zamiast tego czytamy, że imigranci powinni być zachęcani do posługiwania się niemieckim w codziennym życiu. Bawarska partia CSU jest najmniejszym członkiem tzw. Wielkiej Koalicji, która rządzi obecnie Niemcami. Politycy ugrupowania znani są z konserwatywnych poglądów i umiarkowanej sympatii do obcokrajowców. To właśnie za sprawą CSU w Niemczech zostaną wprowadzone opłaty za autostrady, które dotkną w praktyce wyłącznie kierowców z zagranicy. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Są już wnioski z tragicznego wypadku na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, do którego doszło na początku listopada. W zderzeniu z łosiem zginął tam kierowca samochodu osobowego. Na 20-kilometrowej trasie pojawi się więcej rozwiązań mających ograniczyć prawdopodobieństwo przedostania się zwierząt na drogę, informuje Agnieszka Stefańska, rzeczniczka Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozważamy, wzorując się na działaniach podejmowanych w Finlandii, rozwiesić na ogrodzeniu żółtą taśmę, która według doświadczeń skandynawskich odstrasza te zwierzęta. Dodatkowo w pobliżu przejścia dla zwierząt, które istnieje tam w okolicy rzeki Mieni, zostaną ustawione lizawki solne, tak by ściągać zwierzęta w jego kierunku, czyli tego przejścia, odciągając ich zainteresowanie pasem drogowym autostrady. Na trasie już pojawiły się znaki ostrzegające przed możliwością wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Jednak takie rozwiązanie, zdaniem instruktora doskonalenia techniki jazdy Adama Pruchnickiego, może kierowców dezorientować. Żeby było bezpiecznie i była jakakolwiek szansa na to, żeby ominąć to zwierzę, które nagle pojawi się na drodze, to prędkość wydawać by się mogło 70 na godzinę. No to tylko, że jaki sens? Niewykluczone, że zostanie również podjęta decyzja o podwyższeniu ogrodzenia wzdłuż całej drogi. Obecnie znajduje się ono tylko w pobliżu miejsca, w którym do podobnego, choć mniej tragicznego w skutkach zderzenia doszło przed 2 laty. To był serwis Trójki. A na drodze radzimy uważać także z powodu pogody, która przed nami w nocy. Sporo chmur i opady deszczu na wschodzie oraz na Pomorzu kraju. Na Pomorzu bez kraju. Miejscami może to być deszcz ze śniegiem, a także śnieg. W pozostałych regionach mgły będą utrudniać widzialność nawet do 100 metrów. Od -3 stopni do -1 taką temperaturę wskażą termometry. Lekko powyżej zera tylko w strefie nadmorskiej, a jutro i chmury i przejaśnienia. Na wschodzie i północy Polski możliwe słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Miejscami także silne zamglenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepłosystemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie notebook przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup notebook Dell Inspiron, procesor Intel Core i7, 8 GB RAM, dysk twardy 1 TB, Windows 8.1 za 2799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszone. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa. Słuchacz dzwonił, jak przekonać żonę, żeby zaakceptowała żywą choinkę na święta. Żonę należało postawić przed faktem dokonanym, napisał pan Marek, tudzież powiedzieć, że szef w pracy dał. Pozdrawiam. 71335, można też dzwonić. 22 i 7 trójek. Mam na imię Mateusz, jestem leśnikiem z Bieszczadów i chciałbym tutaj bardzo uspokoić żonę słuchacza, że wszystkie choinki, które sprzedają leśnicy, i tak zostałyby wycięte. Nie jest żadne morderstwo. No i pan Bartek wyjaśnia w uzupełnieniu, bo chodzi choinki żywe, to te wycinane w lesie podczas planowanych akcji rozrostu lasów i szkółek, bądź wierzchołki starych i tak obumierających drzew. I również pozdrawiam. No jeszcze pani Magda z Łodzi. Ten pan musi wytłumaczyć żonie, że właśnie jeśli nie kupi żywej choinki, stanie się jej mordercą, ponieważ ona i tak już została ścięta i taka niekupiona zostanie przez sprzedawcę porzucona na los marny w Wigilię. I dodaję jeszcze słuchaczka, a to nie chodzi przypadkiem o sprzątanie później igieł z dywanu? Coś w tym może być, jednak kobieca intuicja wytropi sedno sprawy. 9,5 minuty po godzinie 18. Płyta tygodnia. W tym tygodniu koncertowa płyta zespołu Perfect i z tej płyty dziś utwór, który świetnie państwo znają. Proszę nie brać do siebie. Proszę nie brać do siebie tytułu, ale płyty dwie do siebie można zabrać. 71335, dwa egzemplarze czekają na państwa. Powiem, że piję, że tam planszy wędy. Brak odroństwa, to szaleństwo. I też lalko smutu, kalkomani, węży uczuć. Powiedz, że z głodu nie sprzątasz już domu, nie zmywasz też naczyń, bo jeść nie ma naczyń. I też do maluchę i bez pańska skórko ósme cudo znów na rudo i bez do rodzeństwa do kołtuństwa do szaleństwa i śledź na lotnicy. Mama dać jur po zajczyce. Masz gotówkę, leć pocię za rurkę i parkuj jak leci. Kochasz te rzeczy, a gdzieś bez skrupułów lecą z kawy ściany. Przytrzymam się mur, będę pijany i śledź. No jedna płyta pojedzie na zachód, do miejscowości Plewiska, do pana Przemysława, druga na południowy zachód, do Niemodlina, do pani Marty. Proszę pilnować skrzynki pocztowej i życzymy oczywiście miłego słuchania. Już 13 minut po 18. Reportaż w Trójce. Dziś jak najbardziej reportaż pożądany. W przedświątecznym szale zakupów sprzedawcy twierdzą, że grudzień to miesiąc, w którym da się sprzedać wszystko. To dobry moment, aby przyjrzeć się naszym zakupowym wyborom. Czy rzeczywiście musimy wydawać tak dużo? A może chcemy wydawać? Marta Sapała wraz z zebraną przez siebie grupą starała się nie kupować niczego przez rok. Na podstawie swoich obserwacji napisała książkę Mniej. Intymny portret zakupowy Polaków. Posłuchajmy reportażu Eweliny Karpacz o Boładze, zatytułowanego Mniej. Stoimy przed sklepem, który można nazwać drogerią albo sklepem kosmetycznym, a jest to tutaj wszystko. Wśród gotowych prezentów też są na przykład jakieś zestawy z zabawkami dla dzieci. Większość tych świąt już w tej chwili jest zagospodarowana konsumpcyjnie z tą kulminacją zakupowego szału właśnie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Co tu jeszcze widać? Dzisiaj możemy tu wszystkich obkupić. Tak, kremy, perfumy, coś co wygląda jak gigantyczne pudełko chusteczek higienicznych, ale chyba nie jest nim. Ceramicznym pawiem. Kosztuje 219 zł. Po promocji, bo wcześniej kosztowało 239. Wszystko do nas mówi, że robimy dobry interes na tym. Tak, tak. Dlaczego się zajęłam akurat konsumpcją? Trochę z ciekawości, trochę z wkurzenia. Wkurzało mnie na przykład to, w jaki sposób kultura konsumpcyjna wykorzystuje bezbronność ludzką. Ja to bardzo mocno zobaczyłam w momencie, gdy zostałam matką. Jest kilka takich grup, szczególnie podatnych na różne perswazje związane z kupowaniem. No i to na pewno są świeżo upieczeni rodzice, ale to też są dzieci. Chcę dostać kloczki Lego Moto. Bardzo bym chciała konika. Pony. Nie, obejrzałam wszystkich reklam i już nie zmieścił mi się nic na liście. Królestwo kucyków, tego nie mam. Dowiedziałam się o tym w reklamie. Ściana wbudowana z misiów. Parę dni temu był Światowy Dzień Pluszowego Misia. No i tutaj właśnie ta wystawa pokazuje, że właściwie każde pojedyncze święto w kalendarzu można wykorzystać po prostu zakupowo. Z ulic znika jakaś taka handlowa i usługowa różnorodność. Te ulice się zamieniają w takie ciągi sklonowanych witryn bankowo, dyskontowo, drogeryjnych. No mi się wydaje, że to nie jest dobry proces. Więc ileś takich zjawisk, które obserwowałam, które mnie uwierały, to raz. A druga rzecz to taka moja ciekawość, dlaczego ta konsumpcja jest taka uwodząca. Wydaje mi się, że do każdego z nas docierają w którymś momencie większe bądź mniejsze okruchy takich informacji na temat tego, jakie konsekwencje przynoszą nasze ruchy zakupowe, nie wiem, dla środowiska, dla świata, dla sąsiedztwa. Natomiast jakoś tak się dzieje, że w momencie, gdy mamy podjąć tą decyzję przy wieszaku czy przy półce, to dosyć łatwo nam jest tą świadomość gdzieś tam po prostu zagłuszyć. I byłam ciekawa, dlaczego tak się dzieje. W takim sklepie jak ten jest specyficzny wybór zabawek. Tutaj w zasadzie wszystkie zabawki są produkowane daleko stąd i należą do jednej z dużych marek. To jest sklep z markowymi zabawkami, z masowo produkowanymi zabawkami, które wymagają produkcji w fabrykach. Po prostu fabryka, które prowadzą tą produkcję masowo. Jest oczywiście obowiązek umieszczania informacji, gdzie został dany produkt wyprodukowany i w zasadzie na każdym znajdziemy Made in China. Tutaj jest koło kodu kreskowego. O, Components Made in China. Pomysł przeżycia roku. Myśmy to umownie nazwali rokiem bez zakupów, ale to nie był rok całkowicie oczyszczony z zakupów, gdyż każde z gospodarstw domowych, które brało udział w tym procesie, a było ich w sumie razem z moim 12, próbował sam ustalić, co jest dla niego niezbędne. Bo to też chodzi o oglądanie się w takim procesie eliminowania różnych potencjalnych bodźców konsumpcyjnych. Postanowiliśmy, że będziemy się starać nie kupować ubrań, butów, kosmetyków poza tymi, które są absolutnie niezbędne, suplementów diety, że nie będziemy chodzić do restauracji, że przestajemy korzystać z płatnej oferty kulturalnej, że w miarę możliwości zostawiamy samochód, przesiadamy się na rowery, na własne nogi albo na komunikację miejską, że nie kupujemy książek, tylko korzystamy z alternatywnych źródeł pozyskiwania słowa czytanego, że nie kupujemy zabawek, że nie kupujemy żadnych gadżetów, chociaż w naszym wypadku to nie było jakoś szczególnie trudne, bo nie byliśmy nałogowymi konsumentami nowych technologii. Zaobserwowałam, że w trakcie tych 12 miesięcy były takie momenty wspólne dla nas wszystkich. Każdy z nas teoretycznie przeżywał to w swoim takim mikrokosmosie, a mimo to jakby wszyscy zaliczaliśmy te same etapy. Na początku rzeczywiście zupełnie spontanicznie większość z nas zaczęła dokumentnie czyścić swoje chałupy, przeglądać, redukować, oddawać, wystawiać na jakichś portalach sprzedażowych, chociaż to rzadziej. Miałam w ogóle poczucie, że to w ogóle nie było popularne rozwiązanie. Raczej wymieniali się albo właśnie oddawali to wszystko. Tak jakby każdy chciał zobaczyć, czym właściwie dysponuje. Albo może po prostu sprzątnąć tą przestrzeń, żeby przygotować miejsce na nowe. Może chodziło o taki symboliczny start, może chodziło o to, żeby rzeczywiście zobaczyć to, co się do tej pory kupiło, żeby zobaczyć jasno, ile się tego kupiło i ugruntować się w tej decyzji. Tak, to jest dobra decyzja, że teraz wchodzę w pewien taki konsumpcyjny post. U mnie to raczej był taki proces rozciągnięty prawie na te całe 12 miesięcy. Zresztą nawet jak te 12 miesięcy się zakończyło, to się okazało, że ja idąc na jakieś kolejne wymianki, garażówki i tak dalej, wciąż mam po prostu mnóstwo gratów, które mogę ze sobą zabrać i upłynnić. Karnawał w szafach. No jest to jakieś bogactwo. Jest to na pewno jakiś zasób. Zależy zresztą, jak się na to patrzy, bo można też patrzeć na to jako na kompletny balast. Ale ja w trakcie tego roku trafiłam na takie badania, które zostały przeprowadzone przez TNS, z których wynikało, że przeciętny Polak trzyma w szafach niepotrzebne zupełnie mu przedmioty, które gdyby zdecydował się je upłynnić, to zrobiłby prawie 4000 zł. No i to jest taka kwota, która przemawia do wyobraźni. Dzień dobry, znowu. Tak, tam są torebki. 10 kilo. To mam taką siatkę. Rękawiczki tam gdzieś powinny być. Wczoraj poszłyśmy do pierwszego sklepu spółdzielczego, takiego z prawdziwego zdarzenia w Polsce, czyli do sklepu założonego przez kooperatywę Dobrze. Kooperatywy spożywcze. To są przedsięwzięcia ludzi, którzy gromadzą się w celu zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych. I kooperatywa to po prostu inaczej spółdzielnia. Tylko taką nazwę stosuje się dla nieformalnych grup. I celem głównym kooperatyw jest to, żeby znaleźć żywność od rolników, którzy uprawiają w sposób szanujący przyrodę, wytwarzają żywność, która jest zdrowa. I żeby przez grupowe zakupy, takie organizowanie się i znalezienie bezpośredniego kontaktu z rolnikiem, te ceny były niższe. Też w naszej kooperatywie Dobrze często powtarzamy, że my nie chcemy, aby żywność zdrowa była towarem luksusowym. Dlatego myśmy stworzyli ten sklep. To jest takie nastawienie z jednej strony właśnie na konsumentów, z drugiej strony na rolników. No i też tym bardzo wyróżniającym nas punktem jest to, że nasza organizacja jest demokratyczna. Wszyscy jesteśmy współwłaścicielami i właścicielkami sklepu. Wszyscy mają równe głosy. Mamy też fora, gdzie ludzie się mogą wypowiadać, spotkania strategiczne. Sami siebie zarządzamy. Ja chciałabym zostać członkinią tej kooperatywy. A dzisiaj sobie jeszcze nabędę marchewkę. No właśnie, ale jeszcze a propos tych moich prób wbicia się do tego typu struktury w trakcie roku bez zakupów. Taka informacja, którą ja właśnie wtedy dostałam, brzmiała właśnie w ten sposób, że jest tak duże zainteresowanie, przekracza jakby możliwości zarządzania tego typu strukturą, wspólnotą, że trzeba albo poczekać na zwolnienie się jakichś miejsc, albo próbować własną kooperatywę rozkręcać. No i my wtedy właśnie ze znajomymi zaczęliśmy myśleć w ogóle o tym modelu rolnictwa wspieranego przez społeczność, czyli że podpisuje się kontrakt z jednym konkretnym rolnikiem na dostawy przez cały sezon wegetacyjny tego, co mu się uda wyhodować. I płaci się raz z góry bądź w ratach i potem po prostu w jakichś regularnych odstępach czasu akurat te RWS-y, które w tej chwili w Polsce działają, funkcjonują w ten sposób, że co tydzień są dostawy. Warzywa, które udało mu się faktycznie wyhodować, się odbiera. Nie kontraktuje się jakiejś konkretnej ilości, tylko jakby obie strony działają na takiej zasadzie, że po prostu ufają sobie wzajemnie. W tej chwili już trzeci rok zaczyna w takiej strukturze działać. To jest rozwiązanie tylko na sezon wegetacyjny, czyli powiedzmy od maja do października. Wtedy, gdy te warzywa faktycznie dorastają i gdy mogą zostać dowiezione, no to się w ogóle bardzo dobrze sprawdza. Jest duża wartość dodana. Oprócz tego, że po prostu się pozyskuje jakieś rzeczy do zjedzenia. Ogórki, kiszone i na kawę. Dziękuję. Przez cały ten rok miałam takie poczucie, że bardzo wiele naszych zachowań jest uzależnionych od kalendarza. Tylko pytanie, czy od kalendarza tego naturalnego, złożonego z następujących po sobie pór roku i towarzyszących im różnych obrzędów, czy od tego nowego kalendarza, który się od kilkunastu lat nakłada na ten, który jest kalendarzem konsumpcyjnym, związanym z różnymi takimi cyklicznymi wydarzeniami w życiu większości z nas, które dotyczą pozyskiwania pieniędzy i ich wydawania. I czasem nie miałam jasności w tym temacie. Pod który z tych kalendarzy bardziej się obecnie podpinam? Albo ten drugi się podpina po prostu pod ten pierwszy. Bardzo różnie podeszliśmy do przygotowań świąt. Niektórzy poszli takim dosyć klasycznym nurtem, próbując jedynie zminimalizować tą konsumpcję. U nas nie było obszarstwa. Zresztą to było coś, co łączyło wszystkich bohaterów. Myśmy się nawet śmiali, że ten zestaw kalorii wchłanianych jednorazowo podczas posiadów przy stole zdecydowanie się zredukował, że on jest po prostu jakoś dramatycznie niższy niż w poprzednich latach. Wszyscy właściwie, można powiedzieć, zachowali bardzo dużo umiaru, jeżeli chodzi o ilość przygotowywanych potraw i właściwie nikt nie miał problemu z resztkami, które pozostały, nie wiem, jeszcze 3 czy 4 czy 5 dni po Wigilii i trzeba je było dojadać, dlatego że po prostu ich nie było, one zostały wcześniej skonsumowane. Z prezentami było bardzo fajnie. Ja w ogóle ostatnio usłyszałam i bardzo mi się ten pomysł spodobał. To jest pomysł Konrada Mielcarka. Konrad wspominał mi o tym, że gdzieś słyszał, że ludzie sobie dają takie vouchery, czyli specjalne dokumenty z wzajemnym zwolnieniem z obowiązku dawania sobie prezentów. Ten pomysł z tym voucherem mam zamiar wykorzystać w najbliższej przyszłości. Natomiast my żeśmy w roku bez zakupów przygotowali innego rodzaju vouchery. Ja dostałam od mojego męża voucher na 4 godziny wolnego czasu. Natomiast ja podarowałam mojemu mężowi i innym bliskim mi osobom takie karneciki własnoręcznie zrobione z materiałów papierowych z odzysku z informacją, że zrobię dla ciebie to, co tylko chcesz. No i potem po prostu przez kolejny rok spływały zamówienia i ja je realizowałam. Nikt tego nie wykorzystał ponad miarę, muszę ci powiedzieć. Przed rozpoczęciem tego eksperymentu bardzo się interesowałam różnymi kwestiami związanymi z konsumpcją i czasem docierała do mnie taka uwierająca myśl, że dlaczego skoro ja tyle już wiem i tyle już widzę, to czasem jest mi trudno tę wiedzę zastosować w praktyce. To był taki rok spotkania się tej świadomości z działaniem, tak jakby to się wreszcie skleiło. Niestety już prawie nic od nas w domu, bo wszystko żeśmy oddali w jakichś poprzednich akcjach, a tych śmieci się nie generuje tyle, żeby co roku kilka kilogramów nazbierać, więc zebraliśmy to razem w firmie Romana. Tak. A właśnie, będę pani mówić. Tak, Marta Sapała. Tych baterii na pewno jest więcej niż kilogram. Jakiś zegarek. Jeżeli pojawiała się jakaś potrzeba i ona była związana, nie wiem, z zakupem materialnego jakiegoś przedmiotu, to prawie każdy z nas uznawał, że może ją odsunąć na później. i tak naprawdę przy okazji się jej przyjrzeć. I bardzo wiele takich potrzeb w ogóle się w trakcie rozmywało, bo na przykład po 2 miesiącach okazywało się, że nie, już tego nie chcę, to już mi w ogóle nie jest potrzebne i wypadało z tej listy, takiej umownej listy rzeczy, które na przykład może będziemy chcieli sobie kupić, jak te 12 miesięcy się zakończy. W ogóle zaskakujące dla mnie bardzo było to, że jak te 12 miesięcy się zakończyło, to mimo, że to był czas konsumpcyjnego postu, to nie nastąpił ten karnawał. Nie brzeży ten efekt jojo. Po prostu nikt się nie rzucił na kupowanie. Tak jakby ten rok rzeczywiście zmienił coś w naszym postrzeganiu kupowania jako sposobu na zaspokajanie swoich potrzeb, ale też kupowania jako patentu na radzenie sobie na przykład z jakimiś uczuciami. Nie jesteśmy wszyscy zawsze ortodoksyjnie etyczni, czy zawsze po prostu super świadomi i mamy na koncie swoje o różnym kalibrze konsumpcyjnych słabości, czasem im ulegamy, ale generalnie ta wiedza i ta świadomość pozwala nam w różnych sytuacjach dokonać wyboru. Dać się uwieść, czy odpuścić? I rzeczywiście mam bardzo mocne poczucie, że pewne rzeczy, gdy się je odkryje i jakby zacznie w życiu stosować regularnie, to one po prostu stają się nawykowe. I że taka zmiana jest możliwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dostałam talon na choinkę z moim imieniem i nazwiskiem, gdzie jest wyszczególnione, co przyniosłam. I w ramach tego, że właśnie że przyniosłam komputer oraz ponad 2 kg baterii, to tak jak pani mi powiedziała, przysługują mi prawie 2 choinki, ale ja poprzestanę na jednej. To był reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze zatytułowany Mniej, a bohaterką audycji była Marta Sapała, autorka książki Mniej, intymny portret zakupowy Polaków. I przypominamy, że zakupy były obfitsze, w sklepach często słychać świąteczną muzykę. No i ona też niestety skłania nas do sięgnięcia po portfele częściej niż byśmy tego chcieli. No to my jakimś letnim przebojem. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. Kiedy słuchaliśmy tego utworu latem, mówiliśmy, że świetne do wędrówki. A tutaj, proszę bardzo, co się porobiło, ten czas leci. Tak, czas leci, 18.30, minęła pół minuty temu. Skrót najnowszych informacji, Radosław Mróz. Jest wstępny kompromis w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok, tak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia. W Brukseli po przedłużających się negocjacjach mieli się porozumieć przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz krajów członkowskich. Jeśli te informacje się potwierdzą, to uzgodnienia będą musiały jeszcze zaakceptować unijne państwa, co ma nastąpić jutro, a także europosłowie. Brytyjski koncern paliwowy BP nie uniknie złagodzenia gigantycznej kary. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie uwzględnił przedstawionej przez firmę propozycji ugody w sprawie wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. To oznacza, że BP będzie musiało zapłacić setki milionów dolarów firmom, które ucierpiały w wyniku katastrofy ekologicznej na platformie wiertniczej Deepwater Horizon. Do wycieku doszło 4 lata temu. Według władz państwowych do wód Zatoki Meksykańskiej przedostało się wtedy prawie 5 milionów baryłek ropy. BP twierdzi, że było ich mniej, nieco ponad 3 miliony. Planowane na jutro w Mińsku rozmowy pokojowe w sprawie Donbasu prawdopodobnie się nie odbędą. Prorosyjscy separatyści twierdzą, że nie są do nich gotowi. Proponują przeniesienie terminu na koniec tygodnia. Bojówkarze chcą teraz rozmawiać o specjalnym statusie Zagłębia Donieckiego, który proponował im Kijów. Separatyści w odpowiedzi ogłosili wybory swoich samozwańczych władz, w związku z czym ukraińskie władze cofnęły swoją propozycję. Niemniej jednak obydwie strony są przekonane, że we wtorek będzie przestrzegane zawieszenie broni. Taka decyzja zapadła tydzień temu, po tym jak Rosjanie ponieśli duże straty w czasie szturmu donieckiego lotniska i sami zaproponowali przeprowadzenie rozmów w stolicy Zagłębia Donieckiego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Trójce kolejne informacje o 19. Zapraszamy. Powiedziałem, że powiem o tym, co jutro, to może od tego zaczniemy. I chmury i przejaśnienia na wschodzie i północy Polski, już tylko słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem. Miejscami silne zamglenia. Najcieplejszym miejscem będzie Szczecin, tam w najcieplejszym momencie dnia plus 3 stopnie. A tak poza tym w Suwałkach, Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu 0 stopni. We Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu i Gdańsku stopni 2, w pozostałych miastach stopień 1. To jutro, a tej nocy sporo chmur, opady deszczu na wschodzie oraz na Pomorzu. Miejscami może to być deszcz ze śniegiem albo śnieg. W pozostałych regionach silne zamglenia, mgły osadzające szać. Temperatura od minus 3 do minus 1 stopnia. Wyjątkiem jest strefa nadmorska. Tutaj lekko powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Podobno redaktor Łukawski powiedział, że na szachownicy w końcu poleje się krew i truciny, że jakaś wymiana. No jeszcze myślimy, jeszcze myślimy. Zabijcie mnie. który nie kapował, gdy z kolegami mury malował. Nie sprzedał esbekom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę. Chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. Tak. To ja. Przyznaję się. Paweł Kukiz przyznał się. Okres przedświąteczny uwalnia Państwa w kieszeniach nie tylko drogę do portfeli, ale także dobroć w sercu. Czy nie można by wzorem Karpia wykupić wszystkie choinki i wypuścić je z powrotem do lasu? 22 i 7 trójek. Niech ten apel popłynie w świat zatem. To jest trójka, audycja popołudniowa. Na wyciągnięcie ręki. Adapter to nazwa pierwszego na świecie portalu filmowego dla osób niewidomych i niesłyszących. Wystartował kilka tygodni temu. Stworzyła go Wrocławska Fundacja na Rzecz Rozwoju, audiodeskrypcja Katarynka. Prace nad portalem trwały 2 lata, mówi prezes fundacji Mariusz Trzeciakiewicz. Spotykaliśmy się z ludźmi, którzy mają problem ze wzrokiem i oni bardzo mocno sygnalizowali nam, że dobra kultury, które są dostępne dla wszystkich widzących, dla nich niestety są czymś takim, co dla nich dostępne nie jest, i to była inspiracja do tego, aby coś zmienić w tym obszarze. Byliśmy dziennikarzami, wspólnie pracowaliśmy w radiu. Wtedy trafiliśmy na trop audiodeskrypcji. Justyna Mańkowska, wiceprezes Fundacji Katarynka. Uznaliśmy, że tymi dźwiękami i budowaniem obrazów można pomóc osobom, które nie widzą. I tak powstała Katarynka. Doszliśmy do wniosku. Idealną rzeczą dla odbiorców niewidomych będzie portal, na którym będziemy mogli pokazywać filmy. To właśnie były rozmowy z osobami, które nie mogą dojechać do kina, nie mają pieniędzy, nie mają asystenta, który pomoże dotrzeć na pokaz. Nawet jeśli dojadą do kina, nie mogą zobaczyć filmu, ponieważ film nie jest audiodeskrybowany. I tak powstał adapter. Bardzo fajnie, że się udało i trzymam kciuki i chucham na niego i dmucham. Robert Więckowski, Fundacja Kultury Bez Barier. Do tej pory były organizowane pokazy. Od czasu do czasu na przeglądach filmowych, na festiwalach pojawiał się jakiś film z audiodeskrypcją, z napisami dla osób niesłyszących. Natomiast w tym momencie okazuje się, że będzie taki portal, dzięki któremu osoby niewidome, niesłyszące będą mogły sięgać po filmy, wypożyczać je za darmo. To dla wielu osób z niepełnosprawnością jest bardzo ważne. W zwykłej, takiej standardowej przeglądarce wpisuję www.adapter.org.pl. Połączymy się z dostępną przede wszystkim dla osób niewidomych i niesłyszących stroną, na której w tej chwili jest pokazanych 10 polskich filmów i z audiodeskrypcją, i z napisami. Mamy na przykład film Popiół i Diament. Maciek rozdrażniony stawia kieliszki i idzie na koniec blatu. Tutaj słyszymy głos Krystyny Czubówny, która zechciała nagrać audiodeskrypcję do filmu Popiół i Diament. A pod spodem mamy opis bohaterów, tego jak wyglądają. Napisy dla osób niesłyszących, one też przygotowywane są w sposób specyficzny. Choćby dlatego, że osoby niesłyszące nie mają możliwości odebrania dźwięków z otoczenia, więc te dźwięki najczęściej są opisane odpowiednim niebieskim kolorem. Słychać szum wody, słychać odgłos kroków. Oprócz tego w napisach dla osób niesłyszących ważne jest również kolorowanie bohaterów. Zwykle główny bohater ma przyporządkowany swój własny kolor. Żółty, zielony, i on przez cały film mówi właśnie tym kolorem. W tej chwili trwa pierwszy festiwal wyobraźni. Nasi odbiorcy mogli w 5 dolnośląskich miastach oglądać filmy na żywo. Ten festiwal przenosi się do internetu. Tutaj możemy pisać recenzje, oceniać filmy. Festiwalowi towarzyszyła też niezwykła gala, podczas której Popiół i Diament właściwie wyszedł poza ramy kina, ponieważ udało nam się zaaranżować scenę teatralną. Osoby niewidome mogły dotknąć samochodu, który rzeczywiście grał w filmie Popiół i Diament. Można było poczuć zapach spirytusu palonego, dotknąć nawet Maćka Chełmickiego, w którego rolę wcielił się jeden z aktorów. Zbliżają się święta, zbliża się czas wolny, zbliża się ta chwila, kiedy będzie można zasiąść i się rozkoszować tym filmem. Bardzo się cieszę, odkąd straciłem wzrok, minęło już kilkanaście lat. Nawet przypomnieć sobie te te filmy, które kiedyś widziałem, które mi się zacierają w pamięci, to będzie też naprawdę wielka rozkosz. Kolejne elementy naszego festiwalu planujemy w Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. To jest była wytwórnia filmów fabularnych, która również partneruje nam w tym przedsięwzięciu. Popiół i Diament w dużej części powstawał właśnie tam. Okazuje się, że z archiwów byłej wytwórni filmów fabularnych można jeszcze wydobyć rekwizyty, które w wielu filmach tam właśnie występowały. Jest tam pan Henryk, oświetleniowiec, który naprawiał motocykl Zbyszka Cybulskiego, więc jakby dodatkowe historie, dodatkowe smaczki, które przy tym wychodziły, spowodowały, że naprawdę takie pokazy mają swój niepowtarzalny klimat. W utworzenie portalu włączyły się największe polskie fundacje, które przeciwdziałają wykluczeniu z kultury osób niepełnosprawnych. A tę relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. O tym, jak się kocha Paryż, proszę bardzo. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Trójka jest za 15 minut, siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Kolejne spięcie na linii Czechy-Polska. Tym razem nie chodzi o reklamę sieci telefonii komórkowej, ale o produkty żywnościowe. Korespondent Polskiego Radia ustalił, że Państwowa Inspekcja do Spraw Rolnictwa i Żywności w Czechach wydała specjalną wewnętrzną instrukcję dotyczącą kontroli żywności pochodzącej z Polski. Za chwilę porozmawiamy o tym z przedstawicielem firm eksportujących do Czech żywność, a to rynek o niebagatelnej wartości 5,5 miliarda złotych rocznie, a może i więcej. Będzie też o mieście szefa wszystkich szefów, czyli jak wiadomo o Szczecinie. Tym razem sądem rozsławia go jednak nie Krzysztof Jarzyna, ale sąd okręgowy w tym pięknym mieście, który orzekł, że bank nie może przeliczać raty kredytu frankowego stosując własną tabelę kursów. Skoro tak, co w takim razie powinien brać pod uwagę przy tego typu wyliczeniach? Tego już sąd nie powiedział, ale zaraz, mam nadzieję, to wyjaśnimy. Dziś na giełdach spadki, WIG20 w dół o 0,27% po wyjątkowo nudnej sesji. W Stanach Zjednoczonych również niemrawo 0,09% traci w tej chwili indeks S&P 500. A jeżeli chodzi o złotego, ten dziś najpierw się osłabił, potem się lekko umocnił i ostatecznie jesteśmy tam, gdzie mniej więcej rano 4,15 za euro, dolar 3,37, funt 5,28, a frank 3,45. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności w studiu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Jest pan zaskoczony tym, że Czesi mają wewnętrzną instrukcję dotyczącą kontroli polskiej żywności? Znaczy, jestem zaskoczony tym, że taka instrukcja mogła powstać, aczkolwiek nie jestem zaskoczony tym, że Czesi mają negatywny stosunek do polskiej żywności, bo to już od 2 lat przerabiamy, właściwie 3, te wszelkie próby podważania wiarygodności naszych producentów i naszej żywności. Natomiast ta instrukcja jest faktycznie kuriozalna. Posłuchajmy, bo czeska inspekcja, która tę wewnętrzną instrukcję, jak się okazuje, uchwaliła gdzieś w połowie sierpnia albo na początku sierpnia, ta instrukcja zresztą już nie obowiązuje. Udało nam się dodzwonić do Państwowej Inspekcji do Spraw Rolnictwa i Żywności, bo tak brzmi pełna nazwa. Jej rzecznik Paweł Kopsziwa tak mówi w rozmowie z Trójką. Polska jest ważnym eksporterem żywności do Rosji. Istniało więc zagrożenie, że żywność ta trafi nie do Rosji, a do Czech, co dla konsumenta czeskiego mogło być niekorzystne. Instrukcja nie stwierdzała, że powinna koncentrować się ta kontrola na wyłącznie polskich firmach. To nieprawda. I co pan na to, panie dyrektorze? No nie wiem, bo pismo, które mieliśmy okazję przeczytać dzisiaj właśnie, jego tłumaczenie dosyć dokładne w języku polskim, no mówi troszeczkę coś innego. Po pierwsze, to pismo zawiera ad hoc oskarżenie polskich producentów, że będą próbowali wprowadzać jakiekolwiek produkty na teren Unii Europejskiej, które nie spełniają wymogów prawa unijnego, co już samo w sobie jest kuriozalne. I to zostało zawarte w tym piśmie i taką rzecz sugeruje się wszystkim inspektorom w Czechach. To już właściwie można na podstawie tylko tego już protestować. Druga rzecz, w tym piśmie jest wyraźnie wskazane, że ponieważ Polska dużo eksportowała do Rosji, w związku z tym kontrole powinny być skoncentrowane na polskich produktach. I o tym się tam dokładnie mówi. No chyba, że Czesi mają jakieś inne pismo niż to, co wisi w internecie, zarówno czeskim, jak i w tej chwili jest polskie tłumaczenie. Rzecznik inspekcji powiedział, że ta instrukcja nie obowiązuje, że przestała obowiązywać na początku października, kiedy pojawiło się specjalne zarządzenie, rozporządzenie ministra rolnictwa czeskiego, które znosiło tamtą instrukcję. Czy w tym okresie, sierpień, październik, było widać, że jakoś nasilają się kontrole polskiej żywności? Znaczy, mieliśmy sygnały od wielu polskich firm, które eksportują do Czech, że jest jakby gorzej niż było, czyli że faktycznie jest więcej kontroli, że faktycznie one mają taki charakter bardzo uciążliwy, nękający. Wręcz jak naprawdę część firm miała sygnały od swoich czeskich partnerów, że Czesi mówili, kupimy od was właściwie wszystko, co tylko możecie sprzedać pod jednym warunkiem. Spróbujcie oznaczyć to, że nie jest Polski. Takie autentyczne, takie rzeczy się, że tak się dzieją w Unii Europejskiej, no co niestety zbudziło bardzo poważne obawy nasze. Co tak naprawdę dzieje się w Czechach znowu z naszym wizerunkiem? No właśnie, co się dzieje z wizerunkiem naszej żywności w Czechach? Czy naprawdę eksportujemy tam żywność drugiego sortu, że Czesi tak reagują na to? Absolutnie nie. No, gdyby tak było, to nasz eksport do Czech był nie rósł i konsumenci po prostu tej żywności nie kupowali. Więc skoro konsumenci prawie po 3 latach prania wręcz mózgu przez media czeskie i wmawiania im, że polskie produkty są niedobre, niebezpieczne, no, była sprawa tej i soli tak dalej, ale ona nie była w żaden sposób niebezpieczna. Ale wmawiano wiele innych rzeczy i czescy konsumenci ciągle chcą kupować polskie produkty, bo uważają, że są naprawdę dobre. No to znaczy, że to nie z nami chyba coś jest nie w porządku, tylko mamy do czynienia z po prostu zwykłym gospodarczą jakby próbą protekcjonizmu na rynku czeskim. Czesi przegrywają. Kto ją podejmuje? No przede wszystkim tak naprawdę no elity czeskie, tak, bo co tu dużo mówić. Mamy wicepremiera Czech, który ma 30% w ręku produkcji żywności w Czechach. Andrzej Babisz, minister finansów. Dokładnie, więc trudno, żeby nie był zainteresowany tym, żeby jak najwięcej sprzedawać na własnym rynku. A niewątpliwie polska żywność, ale nie tylko, również niemiecka, stanowią bardzo poważną konkurencję. My konkurujemy również żywność tym, że jesteśmy w stanie sprzedawać tą żywność taniej, ale nie dlatego, że ona jest gorsza, tylko dlatego, że po prostu mamy o wiele większą produkcję, mamy większe rolnictwo, większy przemysł, jesteśmy produkować na większą skalę i dzięki temu możemy oferować konkurencyjne ceny, co Czesi zupełnie odwrotnie interpretują. Ale zdarzały się telefony od słuchaczy, którzy słuchają nas również w Czechach, w Pradze i w innych miastach, którzy dzwonili i mówili, że czasami często jesteśmy sobie winni, a to właśnie sól w tych nieszczęsnym mięsie czy tam wędlinach, a to z drugiej strony 100% kakao, w którym znajduje się 10% kory. No, są jakieś takie przypadki, które psują ten wizerunek i gdyby tak zapytać przeciętnego Czecha, to on powie, że ta żywność z Polski, dobra, tania, ale nie zawsze. No, gdyby iść tym tropem, to tak, po pierwsze wpadki, jeśli chodzi o żywność, zdarzają się każdemu krajowi i w każdym kraju są jakieś problemy, mniejsze lub większe. Jeśli się analizuje ten system wstrzetnego ostrzegania o żywności niebezpiecznej, to okazuje się, że Polska absolutnie nie jest żadnym liderem w tym ostrzeganiu i Czesi mają więcej doniesień na temat swojej żywności niż my. A po trzecie, gdyby na przykład ktoś próbował myśleć w ten sam sposób, co Czesi, to pamiętajmy chociażby o aferze z metanolem. Tak, metanol w porównaniu z solą wypadową jest w ogóle nieporównywalny kompletnie. Natomiast nikt w Polsce z powodu tego, że Czesi wprowadzili do obrotu na teren Unii Europejskiej po prostu truciznę, nikt w Polsce nie prowadził negatywnej kampanii w mediach przeciwko czeskim alkoholom, bo to nie mieści się w naszych standardach. Jak wpłynie ta sytuacja, już na koniec podsumowując naszą krótką dyskusję, jak wpłynie to na obroty między Polską a Czechami, jeżeli chodzi właśnie o eksport naszej żywności? Ja myślę, że możemy być dobrej myśli, bo po pierwsze, faktycznie instrukcja obowiązywała przez jakiś czas, no i jak widać przetrwaliśmy, czyli nie udało się znaleźć jakiejś znaczącej ilości uchybień. Okazało się, że Polacy wprowadzają na rynek czeski, jak i na cały rynek Unii Europejskiej produkty zgodne z wymaganiami unijnymi. Niewątpliwie to nowe rozporządzenie, o którym wspomnieliśmy, jest też dosyć problematyczne, ponieważ ono zobowiązuje wszystkich, którzy chcą wprowadzić na rynek czeski produkty, do deklarowania, po jakiej cenie będą sprzedawali te produkty. No to jest w ogóle już kuriozalne. Co więcej, okazuje się, że ta sama inspekcja, która ma ten właśnie okulnik, czy miała okulnik, będzie decydowała, że jeśli ktoś daje trochę niższą cenę niż czeskie produkty, to znaczy, że być może ten produkt jest zafałszowany. No to jest już naprawdę kuriozum na skali całej. Będzie pan skarżył to do Brukseli? Myślę, że tak, że będziemy to stanowczo skarżyć do Komisji Europejskiej, bo chyba najwyższy czas, żeby Komisja Europejska przyjrzała się temu, co się dzieje na wspólnotowym rynku. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dziękuję bardzo. A w studiu Trójki wygodnie usiadł już Maciej Samcik, dziennikarz Gazety Wyborczej, autor bloga Subiektywnie o Finansach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wie pan, że ma pan konkurencję. Andrzej Bratkowski z Rady Polityki Pieniężnej też rozpoczął działalność blogową. No, to będzie ciekawiej. No, na pewno. Ale my tutaj w innej sprawie, bo my o kredytach frankowych. Tak jak powiedziałem, sąd okręgowy w Szczecinie w piątek ukazał się wyrok, mianowicie taki, że nie można przeliczać raty kredytu frankowego po tabeli banku. Tam klientka walczyła z bankiem o to, ile powinna tak naprawdę zapłacić. Czy to jest jakiś duży przełom dla frankowiczów? Dla wszystkich pewnie nie. Oczywiście jest to ciekawy wyrok, bo jakoś tam trochę inaczej ustawia relacje między bankiem a klientem. Natomiast no, mamy do czynienia po pierwsze z wyrokiem w pierwszej instancji dopiero, po drugie w dość specyficznej sytuacji, bo to nie sama umowa kredytowa została zakwestionowana. Sąd powiedział, że nieprawidłowa jest kwota, którą klientka ma zwrócić, narzucona przez bank w tak zwanym bankowym tytule egzekucyjnym, czyli takiej szybkiej ścieżce do windykowania klientów niespłacających długów. Czyli w zasadzie to nie umowa kredytowa została wprost zakwestionowana, co ten bankowy tytuł egzekucyjny. No tak, no ale to jest taka logika, że no dobrze, to przestanę spłacać, bank powie kliencie zapłać, potem przyjdzie ten bankowy tytuł egzekucyjny, ja go zaskarżę, a sąd powie, nie, to mniej trzeba płacić. No to jest zbyt lekkomyślne myślenie, ponieważ bankowy tytuł egzekucyjny to nie jest jedyna ścieżka, którą bank może egzekwować swoje pieniądze. To jest ścieżka ewidentnie najłatwiejsza. W tym przypadku zawiodła, ale ja bym nie radził tak dla samej zabawy testowania tego pomysłu na unikanie spłacania zadłużenia. No, ale jeżeli w takim razie sąd mówi, nie, tabeli tych kursów bankowych nie można używać do wyliczania tej raty, to co w takim razie można by było użyć zamiast tego, co by było bardziej sprawiedliwe? Czy sąd tak naprawdę powiedział, że to, co bank, sposób, w jaki bank wyliczał ten kurs walutowy, według którego trzeba było spłacać raty, był nieprecyzyjnie określony. To znaczy tam bank mógł sobie wpisać cokolwiek. Nie zostały określone żadne zasady, według których ten kurs powstaje. I właściwie tylko tyle. Oczywiście w tym konkretnym przypadku tego konkretnego banku to oznacza, że tak naprawdę zniknął jedyny zapis, który precyzował sposób indeksowania tego kredytu do kursu franka. Tak? No i tu jest pytanie, co z tym zrobić, bo zwolennicy uwolnienia frankowiczów powiedzą, że skoro to ten przepis wypadł, no to znaczy, że ten kredyt w ogóle nie może być w żaden sposób przeliczany. A z kolei bankowi prawnicy mówią, ok, ale tam w sąsiednim punkcie tej umowy kredytowej jest napisane, że to jest kredyt indeksowany. No więc nie może być kredyt indeksowany, który tak naprawdę nie jest indeksowany. No i tu jest pad, ponieważ sąd z kolei z trzeciej strony w ogóle nie uważa za stosowne, żeby ten problem rozstrzygnąć. On tylko wykreśla zapis, który uważa, że jest niezgodny z prawem i na tym jego rola się kończy. Prawdopodobnie to sąd którejś instancji będzie musiał coś z tym zrobić, w końcu prawdopodobnie Sąd Najwyższy. No i zmierzając do odpowiedzi na pytanie, co z tym można zrobić? Pewnie najprościej byłoby ustawić kurs Narodowego Banku Polskiego jako ten benchmark do spłacania rat, ewentualnie w ogóle przestać zawracać sobie głowy tym przeliczaniem, tylko po prostu pozostać przy frankach szwajcarskich. To znaczy, żeby klient spłacał ten kredyt we frankach szwajcarskich, żeby bank w ogóle nie ingerował w to, skąd ten klient te franki weźmie. Tak? Dzięki temu w zasadzie przestaje mieć znaczenie fakt,